Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz tebareke ve teala bizlere lütfettiği ve ihsan ettiği bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında her birimize özel tecellilerde bulunuyor ve en büyük İkramı da tabii günahlarımızı mağfiret etmesi olarak zuhur ediyor. Bir insanın günahları mağfiret olduğu zaman bütün dertleri gider. Çünkü ve mâ esâbekum min musibetin fe bimâ kesebet eydîkum. Başınıza gelen bütün belalar ve musibetler ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu üzere musibetlerin sebebi günahlar ise demek ki bir insan tövbe ettiği zaman ya Allah-u Teala'nın mağfiretine nail olduğu zaman artık o kişinin derdi kederi kalmaz. Tabii ki maddi hastalıktır, beladır, kederdir. Bunlar imtihan olarak kalabilir ama manevi olarak huzuru yerine gelir. Ruhi bunalımlardan kurtulur. Kuş gibi hafifler, mesela tesbih namazı, küçük büyük bütün günahları bağışlattırdığı sahih hadislerde, Tirmizi'de de geçiyor. Biz bunu hani denemişiz demeyelim de, kıldığımız zaman tesbih namazı, cemaatle de kılardık evvelce de, tesbih namazı kıldığımız zaman öyle bir hafiflik hissediyoruz ki, yani namazdan sonra sanki böyle yerde yürümüyoruz. Sanki ayağımızı kaldırıyorlar havaya. Böyle mi yani rahatlıyoruz? Çünkü neden? İnsanın günahlarının affedilmesi vücuduna da hafiflik veriyor ya. Bu bakımdan mutlaka mağfiret olmak için bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in gecelerinde efendim cehennemden azat edilenler var. İftar saatlerinde azat edilenler var. Hele ki cuma gecelerinde. Şimdi bu cuma gecesi, cuma günü önümüzde Ramazan-ı Şerif'in son cuması bu şimdi. Yani bu gece son cuma gecesi. Efendim, yarın da idrak edeceğimiz inşallah son cuma günü. Burada öyle müjdeler var ki mesela Fazlul Cuma'ti fi Ramazan Kefaz Ramazan ala sahri şuhur buyuruyor hadis-i şerifte. Yani Ramazan-ı Şerif ayındaki bir cumanın diğerlerinden üstünlüğü ne gibidir? Ramazan ayının diğer aylardan üstünlüğü gibi. Ya bu yani mukayese edilmeyecek bir cuma. Bir daha seneye kadar böyle bir cuma bir daha yok. Bir sene böyle bir cuma yok işte. Böyle bir cuma gecesi yok. Yarınki gün gibi bir cuma günü yok. Bu böyle büyük bir gün. Yine ilave müjdesi olarak ne buyuruluyor? Her gün iftarda 1 milyon kişi cehennemden beraat alıyor ve azat ediliyor. Cuma günü olduğu zaman Cuma gecesi ve cuma günü olduğu zaman atekallahu fi kulli saatin elfe elfe atikin minenler. O zaman Allah Teala her saat başı 1 milyon kişi cehennemden azat ediyor. Küllüm kadis tevce bunlar. Hepsi cehennemi hak etmiş iken mübarek Ramazan Cuması hürmetine beraatlerini alıyorlar. Onun için bu geceyi uyanık geçirmek lazım, ihya etmek lazım. Efendim mutlaka saatlerinden bir saatte artık teravih saatinde olur, sahurde olur, seherde olur. Beraatini alanlardan oluruz. İnşallahurrahman. Faziletine nail olanlardan oluruz. Tabii Cuma gecesi olduğu için yani Kadir gecesi de geçti, 27 de geçti artık tembellik gelir. İşte orada çok ziyan olur. Çünkü Kadir gecesinden daha fazlalığı var belki de Cuma gecelerinin. Cuma geceleri genel manada Ahmed bin Hanbel radıyallahu anh Cuma gecesini Kadir gecesinden eftal tutuyor ya. Buna da bir hadis-i şerifle delil getiriyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Hanbelidir biliyorsunuz. Onun da yani kitabında bunu zikrediyor. Ve yagfiru liyumet Muhammed leyletel cumati ve yagfiru leyletel cumaati li ehlil islami ecma'in. Böyle bir müjde diyor, Kadir gecesinde bile yok diyor. Çünkü cuma gecesi ehli İslam'ın cümlesini mağfiret eder. Mesela dün bile Kadir gecesi diye hani 27. gece sohbetinde ne beyan ettik? Efendim affedilmeyenler var. Yani tevbe etmesi gerekenler var falan. Ama cuma gecesi ehli İslam'ın cümlesini affediyor. Şimdi onun için böyle de bir müjde önümüzdedir. Saat başı 1 milyon azatlı var. Saat başı ne demek? Şimdi akşam ezanıyla girse tabii ki yarın akşama kadar cumadır. Yarın akşam ezanına kadar tabii ki 24 saat. Hani gece kısadır, gün uzundur. En nihayetinde bu 24 saati topluyor. Ve bunun her saat başında 1 milyon azatlı demek 24 milyon cehennemi hak etmiş adam beraat alırken biz bugüne kadar almadıysak diye hesap ediyoruz yani. Hep en kötüsünü düşünüyoruz. Hep ya af olmadıysak diye tedirgin oluyoruz. Çünkü zaten af olmuşuzdur diye bir garantiyle rahat hareket edemeyiz. Çünkü önümüzde çok tehlikeli geçitler var. Biz onun için hep tetikte olmamız lazım. Belki bu öyle af olurum. Belki bu vesileyle af olurum. Belki bu cuma gecesi af olurum. Ramazan-ı Şerif'in son cuma gecesi. Mutlaka teravihi cemaatle eda etmek iktiza eder. Teravih kaçırmamak lazım. Mesela bu gecenin teravihiyle ilgili ne buyuruyor? Hazreti Ali Efendimiz وَالْلَيْلَةِ الثَّامِنَ وَالْعُشْرِينَ يَأْمُرُ اللّٰهُ الْمَلَائِكَ اَنْ يُغْلِقُ عَنْهُ اَبْبَابَ النَّارُ وَيَرْفَعُ اللّٰهُ لَهُ اَلْفَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ Allah-u Teala meleklerine emrediyor bu gece teravih kılan. Özel. 28. gece bu gece. Bu gecenin teravihinde ne emrediyor? Cehennemin kapılarını bu kuluma kapatın. İnşallah bir daha ebedi de açılmayacak. Biz ümitli olursak, hüsnü zanlı olursak, efendim, hüsnü itikad üzere olursak, Allah bize bir kere kapattı mı ateşin kapılarını, bir daha açmayacak kurban olduğum diye, efendim, hüsnü zan üzere Rabbimizden ümit var olarak, teravihimizi huzur huşu üzere, pat küt değil tabii işte böyle, imam da seçmek lazım yani, karpuz seçiyorsun, hıyar seçiyorsun da, imam seçmezsen olur mu? Pat küt kıldıran imamlarla da bu işler olmaz yani. Güzel, sünnet ve üzere sakalı yerinde olan, bir tutamdan aşağısının bile sünnet yerini bulmuyor. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Namazında kerahat oluyor yani. Bir tutamdan aşağıya konuşuyorum. Hiç sakalsızı zaten hiç kitapta yeri yok. Hiçbir kitapta yeri yok yani. Dört mezhebe göre haram işte. Tabi sakal da yetmiyor. Adam sakalını uzatmış. Ondan sonra efendim istibra yapmıyor. Pamuk kullanmaz, istibra yapmaz. Haladan çıkar hemen abdest alır. Böyle imamlar var yani. Bunlar da fıkha göre hiç namazları sahih değil. İşte. İmam işi Allah ile arana sefir ve elçi tayin etmektir yani. İnsan nasıl gibi işte bir avukatlıkta olsun, şefaat yani aracılıkta olsun vesaire. Aracın yanlışsa senin işin bozuk gidiyor. Mahkemeyi kaybediyorsun. Ondan sonra aracın kalitesizse, kıymetsizse, değersizse sen de değer göremiyorsun ya. Çünkü seni araca o almış götürüyor. Ondan sonra başına bakıyorlar, bu bozuk diyorlar, arkasını da atıyorlar. Böyle durumlar vardır. Hadis-i şerifte onun için imamlar Allah ile aranızda elçilerdir. Yani insan takva sahibi işte imamlar keşke bulabilseler. Arasalar bulurlar. Bunun için insan ne bileyim sana yarım saatlik yola, bir saatlik yola gitse de değer yani. Çünkü mübarek gecelerde teravih gibi uzun bir namazda Allah ile Celle Celaluhu aramızda hayır sahibi insanlar bulunsalar bizim de kabulümüze vesile olurlar. Gerçi işte 40 kişiyi 100 kişiyi geçen cemaatlerde illa bir kabul olan hürmetine Rabbim kabul eder diye de müjde veren hadis-i şerifler vardır. Mübarek gecede efendim teravih namazını eda edenin Allah Teala cehennemin kapılarını ona kapatıyor. Yüzümüze kapatsın fazl-ı keremiyle. Yani kapıyı yüzüme kapattı. Cehennemin kapısı ise kapatsın yüzüme. Hiç lazım değil. Hiç görmeyelim. Sesin nefesini duymayalım. Sonra da o kuluna ne yapıyor? Cennette 1000 derece terfi veriyor. 1000 derece ne demek ya? Mâ beyne derecedeyn ki mâ beyne semâ vel ard. Her iki derece arası yerle gök arası kadardır. Onun için Ramazan-ı Şerif'te ne kadar faziletli ameller. Teravih bunların başında geliyor. İstiğfarlar, ikinden sonra okunan istiğfarlar. Ondan sonra efendim işte güneş batmadan okunan 70 istiğfar. Estağfirullah ve etûbü ile. Estağfirullah ve etûbü ile. Estağfirullah ve etûbü ile. Bir Sübhanallah, bin Sübhanallah'tan hayırlı geliyor. Yani katlama katlama, işte iki gün bir şey kaldı. İki gün bir şey kaldı. Bu zaman içinde ne kazandıysak kar. Bundan sonra bir daha seneye kim öle kim kala. Böyle bir mevsim bir daha nerede bulabiliriz? Bulmuşken al. Sen şimdi bir daha sene bir daha kurulur bu pazar deyip de bu hafta almadan eder misin? Bu hafta almasan bugün yarın ne yiyeceksin? Aniden ölürsen ne olacak? Bir efendim önüne mücevherleri serdiler. Efendim ziynetle eşyalarını serdiler. Sen der misin ki ya her sene bu oluyor. Seneye de var. Ben bu sene almayayım. Şimdi yük etmeyeyim işte. İşte efendim arabam yok veyahut da işte ceplerimi şimdi doldurursam ağırlık yapar falan. Bir daha sene tedarikli gelirim falan. Der misin ya? Nereye ne kadar doldurabilirsen her yerini tıka bas doldursun taşıyabildiğin kadar. Bu bulunan bir şey miydi? Mücevheri koymuşlar önüne al. Biz şimdi böyle enayi gibi işler yapıyoruz. Dünya işlerinde hiç böyle yapmıyoruz. Ahiret işlerinde gevşeklik yapıyoruz. Neden? Çünkü ahirete imanımız zayıf, kıt. Ahiret veresiye. Ahiret ne zaman? Öleceğiz de. Haşa tabii. Dirileceğine şüphe etse kafir olur. Ama işte kalbine bin türlü vesvese geliyor. Tabii vesvese imana zarar vermiyor ama gevşeklik veriyor insana işte yani. Gevşeklik veriyor. Vesvese gelen aksine hareket etmesi lazım. Efendim onu vesveseden şek derecesine, şüphe derecesine ulaştırmaması için. Çünkü vesvese gelen geçen bir şeydir. Ama kalıcı durum, hastalık kalıcı olursa mesela öbür türlü bir mikrop, bir virüs, bir bilmem ne geliyor, geçiyor falan. İnsan onu atlatıyor. Ama kalıcı olduğu zaman 3 hafta, 5 hafta grip geçmiyor, öksürük geçmiyor. Bu zatürreye çeviriyor. Veyahut efendim bu bir tümör, küçük bir çıban bilmem derken kansere çeviriyor. Ondan sonra işte erken teşhis meselesi. Erken teşhis olmadı mı da daha da kurtarılamıyor. Sen şimdi vesvese diyorsun ama bunlar seni ibadetten alıkoyarsa, bu acabalar haline dönüşürse, ondan sonra sen efendim, ya işte bir daha seneye de Ramazan var, ben daha gencim işte sağlığım yerinde, bir daha efendim yaparız ederiz bu sene, şimdi benim çok keyfim yok falan. Bu vesvese seni ne yapmaya başlıyor? Ahiretten, ibadetten geri bırakmaya başlıyorsa bu vesveselikten çıkar yani. Çünkü bu sana artık bir tereddüt, bir şüphe iras etmiş olur. Bu da seni kemire kemire Allah muhafaza etsin. İmansızlığa doğru götürür. Onun için insan inadına teravih, inadına zikir, inadına ibadet, o şeytanın vesvesesine karşı. Gerçi Ramazan'da çok hani vesveseler de az olur ha. Şeytanların bağlı olması hasebiyle. فَلَا يَخْلُسُونَ اِلَى مَا يَخْلُسُونَ اِلَى مَا كَانُوا يَخْلُسُونَ ف۪ي غَيْرِ Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? وَيُصَفَّ دُعَانُ وَرَدَتُ الشَّيَاطِينَ Şeytanın maritler, inatçı ifritler Müslümanlardan bağlanır, zincirlenir. Başka aylarda ulaştıkları yani vesvesenin boyutlarına Ramazan'da ulaşamazlar. O bakımdan hakikaten ibadet için kolaylık var yani. Başka zamanda bu ibadetleri insan yapamıyor. Ramazan-ı Şerif'te daha kolay yapıyor. Bu da şeytanların bağlı olmasının bize getirisidir. Hep bunları birlikte değerlendirdiğimizde İki gün kalmış bu fırsat için çok önemlidir yani. Aksi takdirde zaten bayramda şeytanlar salınacak tekrar. Şeytanlar tekrar salınacak. Biz zaten şeytanların bağlı olduğu bu dönemde bile nefisle baş edemedik ya. Nefisle baş edemedik yani. Bir de şeytanlar eklenince buna dışarıdan, nefis içeriden bu gemiyi deldirirler yani bu kadar düşman. Şu anda hazır düşmansız dönemde bir dualar tutturalım, bir zikirler yapalım. Son bir efendim Rabbimize müracaatler, arzu haller inşallah yarın gece. Yarınki sohbeti de kaçırmayın. Yarın inşallah son gece duası var. Orucun, teravihinin kabulü için. Namazı var, nafile namazı var. Son gece namazı. Tabii 30. gece bu sene 30 olmayınca 29. gece oluyor. Yani son gece demektir o yani. 29 veya 30 olur. İkisinden biri. Şimdi bizim için tabii ki son gece yarın oluyor. Çünkü cumartesi artık bayram gecesi. Şevval'e gidiyor. O gece zaten teravih de yok cumartesi. O bakımdan yarın duasını, namazını talim edeceğim inşallah. bazı zikirlerini, faziletlerini söyleyeceğim. Çünkü artık işçi işini bitirip ücret alma zamanı geliyor. İnşallah Rahman Oğuz'daki hadis-i şerifleri rivayet edeceğim. Bir hadis-i şerif burada yine rivayet ediyoruz. Buyuruluyor ki Allah-u Teala Halikallahu Teala meleken tahte sidratil münteha tuğlu elfu am. 1000 senelik mesafeyi atlı koştursan boyunu boyutunu enini işte uzunluğunu geçemeyeceğin bir melek yarattı Allah-u Teala. Sidretül Münteha'nın altında. Sidretül Münteha işte Meva Cenneti'nin yanında. Sidretül Münteha'nın altında bir melek var. 1000 senelik mesafe. Yani 1000 sene ne demek ya? En hızlı vasıtayla gitsen o meleği aşamazsın. O kadar büyük bir melek. Ne kudreti var. Ne orduları var. 1000 tane başı var. Her başta 1000 tane yüzü var. Her yüzde 1000 tane ağzı var. Her ağızda 1000 tane dili var. Yani böyle mübarek melek. Zikir için. O diller hep ne için? Tesbih için. Zikir için. Evet. Onun sırtında ne yazılmış? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O melek tesbih ettiği zaman yani Sübhanallahi ve bihamdi veyahut neyse. Meleklerin biliyorsunuz farklı farklı tesbihatı var. Bazı tesbihatı zannedersem geçen sene Miraç dersinde Bustanül Fukara isimli eserden takip ederken o tesbihattan bazılarını dergide de yazdım diye hatırlıyorum yani. Tabii ki dergide yazılanlar kitap gibi olmuyor, aylık geçiyor. Onun için hemen şu sayfada diyemiyorum. Ama o farklı farklı tesbihat var. Melaike'nin tesbihatı. Onları toplayıp da işte ne kadar kitaplarda bulursak onların hepsini cem etmek lazım. Meleklerin tesbihatını biz de yapsak iyi olur. Sübhanallah ve bihamdi herkesin bildiği en kolay tesbih yani. Bütün tesbihlerin en eftalidir yani. Ya. 100 kere okuyun şimdi iftara yakın. Sübhanallah ve bihamdi. Sübhanallah ve bihamdi. Ne büyük. Ne büyük gün. Kadir günü. Yani dün gece Kadir gece değilse, idiyse diye konuşuyorum. 27. geceye göre. Bugün 27. Ne kadar büyük gün yani. Tam zikirin tesbihin günü. Kelime-i tevhid yazılı. O melek tesbihata geçtiği zaman ihtezzel arşu li husni savti. Sesinin güzelliğinden arş-ı âlâ titriyor. Yani o nameleri, o tesbihatı, tercihatı, işte efendim nehamatı, cennette nehmeler var, Tuğba ağacının dallarında, efendim arşın altında esen rüzgarlarla sallandıkları zaman o dallar onların çıkarttığı hüsnü nahmeler dünyadan duyulacak olsa insanlara arız olan tarap, zevk ve hoşluktan dolayı şu anda hayatta bir kimse kalmaz diyor. Çünkü zevkin de biliyorsunuz doruk noktasını açtığı noktada o da kalbi tutturuyor. Üzüntü de, sıkıntı da zirve yaptığı zaman o da kalp krizi geçirttiriyor. Adamı yoğun bakıma veya mezara yolluyor yani. Çünkü zevkin de Allah Teala bizim zevklerimizi ne yapmıştır? Ayarlamıştır. Yani mutluluk anlarımızda, ferahlarımız, merahlarımız, sürurlarımız noktasında efendim biz bir noktaya kadar tahammül edebiliriz. Tahammül sınırını açtığı zaman, zorladığı zaman adam sevinçten de ölebilir. Bazı kere işte takımı gol attığı zaman sevincinden ölenler var mesela. Çünkü neden? Demek adam kontrollü sevincini kontrol edemedi. Eceli gelmiş Ali Dava. Şimdi Mevla da onun için dünyada bize biz yaşayacağımız kadar sevinç tattırıyor. Anladın mı? Eğer cennetin namelerini buradan işittirse şimdi o namelere bizim şu kalp, şu ne diyeyim sana damar sistemi tahammül edemeyeceğinden hepsi ölür buyuruyor. Sevincinden ha. Sevincinden. O bakımdan yani cennete girenler neler işitecekler. Allah-u Teala'nın kendi kelamından Mevla'mızın kıraatını işitecekler ya. Yani Allah Teala'nın kendi savtini işitecekler. Sesini işitecekler. Rabbimiz vahiylerini okuyacak ya. Allah Allah. Şurada bile birkaç hafız, değişik hafız, çok güzel okuyan hafızları dinliyoruz da adamın, insanın kalbi çıkacak hale geliyor. O da bizim dönemimizde kısır dönem yani. Hafızla mı çattık yani? eski alimlerin işte 600, 700, 800, 900 sene evvel kıraat kitaplarında özellikle zikrediliyor da öyle kariler, öyle hafızlar, öyle güzel sesli, Davudi sesli makam sahipleri vardır ki diyor, her kıraatında birkaç cenaze çıkarmış. Ben çok eserde gördüm bunu. Her kıraatinde birkaç kişi ölüyormuş. Ödü çatlıyor ya. Çünkü dayanılmaz yani. Hatta diyor öyle maneviyatı yüksek hafızlar, kıraat alimleri vardı ki diyorlar, efendim sular donarmış. Su hareket etmezmiş. Su donarmış. Kıraattan, hava soğukluğundan değil. Ve öyle kıraat edenler varmış ki Allah'ımızın kelamını kuşlar geçemezmişler o kıraat meclisini. Kuşlar dururmuşlar. Sabit böyle havada muhlanırmışlar. Bunlar yaşanmış, şahitleri var. Şimdi bizim işte o zamandaki hafızlar da bize göre işte nasıl cemaat, ona göre hafız işte tencere kapak meselesi. E tabii ki en güzeli bile bir kere birkaç Allah dedirtiyor işte Allah Allah falan, kimi riyadan kimi ucubden. Belki Allah için içinden için için ağlayan mübarekler de vardır. Yok demiyorum. Ama husnü saut, yani güzel ses, acayip bir şeydir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ses, Kur'an-ı Kerim'in güzel sesliler tarafından okunmasını emretmiştir, teşvik etmiştir. Fe inne savtel hasen yezidil Kur'an'a husnen. Güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır buyuruyor hadis-i şerifte. Yani Kur'an'ın güzelliğinde eksik bir taraf yok ki bu onu tamamlasın. Ama ne demek? Size nispetle demek. Yani size nispetle Kur'an Allah'ın kelamı güzelliği sonsuz ama namütenahi husnünden, cemalinden sizin tabii anlayacağınız güzel sesle kıraat olunduğu zaman siz bundan daha fazla nasip alırsınız demektir. O güzellik, güzelliğe daha ziyade aşina olursunuz demektir. Hadis-i şeriflere doğru mana verelim yani. Şimdi bu melek tesbihata geçtiği zaman onun güzel sesine arş-ı âlâ titrer. Halakallahu kabl Adem bi elfe yam. Şimdi onun için hani diyorlar ya güzel sesin karşısında da bir adam kıpırdaşmıyor, hareket etmiyor veyahut da işte aşka gelmiyor, cezbeye gelmiyor. Bunlara da bazıları ne diyorlar? Ruhsuz adam diyorlar. Donuk adam diyorlar. Ne demiş? İzâ lem tezuk mâna şerâbil hevâ dâna. Yani aşk şarabının, Allah sevgisinin, muhabbetinin, Kur'an sevgisinin, tilavetinin taravetinden bir şey anlamıyorsan hadi git bizi bırak yani bizim meclisimizde ne işin var? Tabi bazıları riya ve kibir için çok hareketler yaparlar. Ha Allah falan bağırırlar. Bunlar zaten onların dediğinin boğazdan geldiği, kalpten gelmediği anlaşılıyor. Kalpten gelen bir aşk ile gelen bir lafzayı celal ile efendim boğazdan çıkan neyse yani. Boğazdan çıkan kalbe inmemiş yani. Zaten etkisi de olmuyor, tesiri de olmuyor. Ama tabii bazı tasavvuf ehli özellikle Nakşibend tarikatında onlar pek böyle sallanmazlar. Ya sallanmamaları demek etkilenmiyor anlamına gelmez. Cüneyd Bağdadi Hazretleri de bir mecliste efendim millet cezbeye gelip bayılanlar, ölenler oldu. Bir inşaat yapılıyordu veya Kur'an kıraat yapılıyordu. Hazreti Cüneyd'e dediler efendi hazretleri millet yıkıldı gitti sen. Hiç kıpırdamadın ya. Siz öyle zannedin dedi. Şu ayet okudu ve taral cibale tehsebâ camidete ve yetemurru merrassihâb. Yani Habibim dağları görüyorsun, yerlerinde duruyor, donuk zannediyorsun. Halbuki onlar bulut gibi geziyorlar, yürüyorlar. Yani mahşerde de tabii hallaç pamuğu gibi savrulacaklar da. Yani siz de beni dağ gibi yerimde sabit duruyorum zannediyorsunuz ama aslında ben sizden beter içimde ne fırtınalar kopuyor. Kalbimde, ruhumda efendim ne seyri süratler vuku buluyor ama size yansıtmıyorum. Size yansıtmıyorum buyuruyor. Hal böyle olunca demek ki hüsnü safden arş-ı âlâ titriyorsa bizim de sallanmamızda bir sakınca yok. Bir tesirlenmemizde, etkilenmemizde. Halakallahu teâlâ kabl-i âdem bi elfe yâm. Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan 2000 sene evvel bu meleği yarattı. 2000 sene evvel Adem Aleyhisselam. Sonra yaratıldı çok. Melekler önce yaratıldı. Ondan sonra cinler yaratıldı. Ondan sonra insanlar yaratıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi bu meleği gördü, selam verdi. Melek, o mübarek melek tesbihle meşgul olduğundan selamını duymadı. Tabii onların ne kadar da acayip sesleri tabii. İnsan bazı kere kendi sesinden başkasının sesini duymaz. O melek kendi tesbihatının sesinden selamını işitmedi. Hazreti Cibril dedi, hâdâ Muhammedun yüsellimu aleyk. Bu Muhammed geldi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Miraç'a Rabbini ziyarete geldi, sana selam veriyor. Hey, işit dedi. Febesata cenâhayn ehdarayn. O mübarek melek Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem'i görünce iki tane yeşil kanadı vardı. Gökleri yerleri doldurdu. O iki yeşil kanadını açtı. Gökleri yerleri doldurdu. Ve kabbelen nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem beyni aynı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun iki gözünün arasından öptü. Burada tabii kabbelen nebiyye de olabilir. Ben burayı nebiyyü yapmışım ama şu anda bu manaya daha düzgün geldi bana. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun iki gözünün arasından nasıl öpecek? Onun 1000 senelik mesafe ve her 1000 tane efendim yüzü var. Değil mi? 1000 tane yüzü var. Dolayısıyla ve kabbelen nebiyye olması bunu tavsiye etsinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i takbir, sayfa 119'da manası da ona göre takip edilsin. Ve kabbelen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem beynani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki gözünün ortasından öptü. Şu iki kanadını açtı. Besata o. Meleğe doldurdu. Kabbele öptü. Değil mi? Ve kale dedi. Hep ona gidiyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. O kadar 1000 tane yüzüyle, 1000 tane ağız, 1000 tane dil. Allah Allah. Her yüzde 1000. 1000 tane yüzü var, her yüzde 1000 tane ağız var. Ya melek-i kiram hazaratını bu kafayla düşünmek akla ziyan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işte çok sevindi, öptü dedi. Ebşir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed sevinebilirsin sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat gafarallahu leke ve ümmetike bi bereketi şehr Ramazan. Allah-u Teala Ramazan ayı bereketiyle senin ümmetini mağfiret eyledi. Senin ümmetinin günahları çok. Hatta Kadir gecesinde de işte bir rivayet var. Dün okuyamadım, vakitlerim yetmedi. Melekler Cibril aleyhisselamla beraber özel bir melek iniyor. Tabii onlar komutan olanlar. Her birinin tahtı riyasetinde 70 bin melek, 70 bin melek. 1000 melek, Mikail aleyhisselamla 1000 melek, İsrafil aleyhisselam 1000 melek. Bunlar özel yetkili melekler yani en üst seviyede. Efendim bu melekler nida ediyorlar. Efendim ümmetün müznibetün ve Rabbun gafur. Günahkar ümmet, affedici bir Rab. Yani hakikaten yerleri gökleri günahlarla doldurmuş bir ümmetiz. Başta ben olmak üzere. Ama şu mübarek ay, mağfiret ayı, itk ayı ki son bölümündeyiz. Cehennemden beraatler alma safhasındayız. Vâhiru itkum minen nâr. Böyle bir mübarek ayda yani bu kadar tebşirat ve müjdeler beyan edilirken bir insanın namazsızlık yüzünden, oruçsuzluk yüzünden, içkiye hala tevbe edememek, kumarı bırakamamak, hala zinaya müptela olmak, efendim vesaire haramlardan tevbe etmemek neticesinde bu Ramazan-ı Şerif'in son gecelerinde, Bayram-ı Şerif gecesinde hala af olmaması büyük bir bahtsızlık ve şakavet ve bedbahtlıktır yani. Bunu kendimize yakıştırmayalım. Af olalım da ahirette belalarımız kalkacak. Dünyada da belanız kalkacak. Rızkınız bollaşacak. Hastalığınız, ağrınız, sancınız dinecek ya. Tevbe gibi var mı ya? Af olmak gibi bir fazilet var mı ya? Herkes ona uğraşıyor ya. Bütün peygamberler günahsız oldukları halde Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Bütün Kur'an dolmuş ya. İbrahim Aleyhisselam beni affet diyor. Resulullah Aleyhisselam Rabbi gfirli diyor. Bütün peygamberler Rabbi gfirli diyor ya. Süleyman Aleyhisselam. Yani biz nasıl bu kadar tulum günahlarla af istemeyiz ya? Tevbe etmeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek meleğin önünde iki tane sandık gördü. Sandık biliyorsunuz Türkçedeki sandık. Arapçada sandık da var, sunduk da deniyor. Efendim iki sandık var. Her sandığın üzerinde 1000 tane kilit var. Fakat kilitler nurani, nurdan. Sordu ki o meleğe bunlar ne tür efendim sandıklardır. Bu kilitlerin, sandıkların içerisinde kilitli olarak neler vardır diye sorunca o melek cevabında dedi ki fîmâ berâetun li sâimi ramadâne min ümmetike ve ene şehidun aleyhâ. Bu sandıklarda senin ümmetinden Ramazan-ı Şerif'te oruç tutan, tabi mazereti olup tutamayan da buna dahildir. Mazeretsiz tutmayanlar bundan hariçtir. Senin ümmetinden Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanların cehennemden beraatlerinin mühürlü, efendim, tasdikli kararları, yazıları bu sandıkların içinde bulunuyor. Ben de bu sandıkların şahidiyim. Mahşer günü bu sandıklar açılacak. Oruçlulara beraatleri dağıtılacak. Allah Teala cümlemize beraatlerimizi şu nazik saatlerde ihsan eylesin. Amin. Şimdi kısa bir ara verilip inşallah devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi ve selleme. Evet, ben sizlerle bazı rivayetler tabii ki paylaşıyorum. Bu rivayetler bizlere bir manada teşvik oluyor. Bir manada da tehdit oluyor. Yani çünkü müjde çoktur ama bu müjdeler kime nasiptir? Kime nasiptir? Tabii ki oruç tutanlara, zikredenlere, ibadet edenlere, efendim, Allah Teala'dan mağfiret talep edenlere nasiptir. Herkese müyesser olacak şeyler değil. Allah Tebareke ve Teala bizlere bu mübarek ayı, bu mübarek oruç ibadetini, bu mübarek teravihleri, sehurleri, seherlerde istiğfarları talim ederek, bildirerek, işte Kur'an hatimlerini, fitreleri, zekatları beyan ederek bize ahirette ebedi hayatımızda lazım olan hasenatı kazandırıyor. Çünkü dünyada ne lazım? Ahirette de onlar lazım. Efendi Hazretleri buyururdu, sorardı. Ahiret, dünyada ev lazım. Onun için çalışıyorsunuz, işte gayret sarf ediyorsunuz. Bir yuva işte ya kiralıyorsunuz ya yapıyorsunuz, satın alıyorsunuz falan. Kafanızı sokuyorsunuz. Peki ahirette yurt lazım, ev lazım. Niye düşünmüyorsunuz? Dünyada yatak yorgan lazım. Ahirette lazım değil mi sorardı. Dünyada yemek içmek lazım. Ahirette lazım değil mi? Yani dünyanın menfaatlerini celbetmek için bu kadar çalışıyorsunuz. Mazarretlerinden kurtulmak için değil mi? Sıcağından, soğuğundan yazlığınızı, kışlığınızı tedbir alıyorsun yani. Ona göre doğalgaz bağlatıyorsun veya kömürünü, odununu önceden alıyorsun. Şimdi kış olur, ben üşürüm, çoluk çocuk üşür diyorsun. Ondan sonra yaz olura göre klima milima bir şeyler ayarlıyorsun. Yani dünyadaki bu hacetlerin, ihtiyaçların için tedbirlerini alıyorsun, gayretlerini gösteriyorsun da ahiretin için niye bir tedarik görmüyorsun? Sen burada tedariksiz, hazırlıksız gidersen dünyada ışık lazım. Sen şimdi elektrikler kesilir tehlikesine karşı jeneratör hazırlıyorsun. Efendim yoksa mum tedarik ediyorsun. Değil mi? Gaz lambası tedarik ediyorsun. Evvelce hep böyle gaz lambası mumlarla idare ediyorduk. Şeyler, cereyanlar kesildiğinde. Şimdi işte jeneratörler biraz daha bir şeyler var ama onun da jeneratörün şeyi biterse, mazotu biterse, jeneratörün mazotunu tedarik ediyorsun. Bütün bunlar bir hazırlık işi. Yoksa kalırsın karanlıkta. Bunların hepsi sen dünyada işte otomatik hesaba bağlıyorsun elektrik parasını. Niye? İşte fatura gelir de ben ondan sonra ödemeyi unuturum da ondan sonra elektriğimi keserler. Bundan dolayı sen ne yapıyorsun? Karanlıkta kalmayalım. Tabii karanlıkta kalmak çok zor bir şey. Onun için hele ki şu andaki teknoloji çağında her şey alet edevat elektriğe bağımlı olduğundan buzdolabındaki şeyler çürüyor, etler kokuyor, makineler bozuluyor vesaire. Nur lazım. Işık lazım. Onun için otomatik hesaba bağlıyorsun. Efendim ki benim orada birkaç kuruşum olursa paramdan kessinler. Ben orada fatura geldi mi gitti mi yatırdın yatırmadın. Unutup da hem cezaya girmeyeyim hem de elektriğim kesilmesin falan. Şimdi sana ahirette nur lazım değil mi? Yani bu soruyu çok iyi soralım. Karanlıkta kalmak. Ya geçen gün işte ışıkları önceden kapattım. Ondan sonra da kapıya doğru gidene kadar şey derim dedim yani. Telefonun ışığıyla falan idare ederim dedim. Orada telefonu da işte şifresini müfresi açana kadar ışığını açamadım. Kapıya doğru da yanaştım. Meğer ya benim bir iki kapı daha var orada. Sen normal çıkacağım kapıya diye zannederken öbür kapıya gitmişim. Öbür kapıya gitmişim el cübbelerimin olduğu yere. Ondan sonra efendim az da kafamı vuracağım. Çünkü ona göre hesabımı bu kapıya göre yaptım. Öbür kapının mesafesini ayarlayamadım yani. Kafamı vurmak üzereydim yani. Allah'tan böyle yaparım da elimi önden şey yaparım böyle. Elimi önden dolaştırdığım için o zaman amaları düşündüm. Yani dünya hayatını da işte güneşi, alemi bir kere dünya gözüyle göremeyen kardeşlerimiz var. Allah onlara iki cenneti vaat etmiş. Ne mutlu onlara tabii. Ama şu bir on düşündüm sonra ahiret karanlığını düşündüm. Ya bu karanlık ne zor iş ya bu karanlık ya. Kabir karanlığı, mahşer karanlığı, zulmet. Zulümatun ba'duha fevka ba'd. Karanlıklar ki diyor Kur'an. Biri birinin üstüne binmiş. Biri diğerinin üstüne binmiş. O denizin dibinin karanlığını düşünebiliyor musun? Efke zulümâtin fî bahril lüccîn yakşâhu mevcum min fevkî mevcum min fevkî sahâb. Dalgalı denizde okyanustaki dalgaları düşünebiliyor musun kaç metre? Bir de denizin dibi, bir de gecenin karanlığı, bir de denizin karanlığı, bir de dalgaların karanlığı. Ondan sonra bir de bulutların karanlığı. Zaten hani ay olsa bilmem ne onun ışığı bile gelmiyor. Çünkü bulutlar da ayış etmiş. Mefevki sahab. Bulut zaten yıldızların, gezegenlerin hani şeyin ışıklarını örtmüş. Zifiri karanlık. Üzerine efendim gecenin karanlığı, üzerine dalganın karanlığı, üzerine denizin dibinin karanlığı. Düşün yani denizin dibinde yaşanır mı tabii de. Çok karanlık o zaten. Normalde kapkaranlık oluyor gündüzde bile dibe inince zaman. İzâ ahraciye devlem yeked yaraha. Yani elini çıkartsa diyor, elini böyle önüne götürse görmeye yakın bile olamaz diyor yani. Göremez buyurmuyor. Görmeye yakın bile olamaz diyor yani. Böyle karanlıklar var ahirette. Dünyada da işte en ufak bir misali. Birden ışıklar kapanıyor. Merdivende sap gibi kaldığın zaman böyle şey gibi kalıyorsun. Yani alt kata inene kadar hesabın tabii hızlı inmekti. Efendim trank diye duruyorsun. Yavaş yavaş işte elini tutaraktan parmaklıklara falan öyle öyle ineceksin de lambaya basacaksın. فَمَا لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا Allah'ın nur vermediğinin nuru olur mu buyuruyor. Asla ona nur yok. Neyle nur bulacak? Nerede nur alacak? Ahirette mi satılıyor? صَلَاتُ نُورٌ İşte şu mübarek beş vakit namazlar, teravihler, nur. Nur ilahi. Sen bugün kendini nursuz bırakıyorsun. Hazır nur alma imkanın var. Değil mi? Kartını vermişler eline. Hani karttan elektrik su alıyorlar ya doğalgaz, malgaz belediyelerde bazı kere. İşte kartını vermişler sana. İstediğin kadar doldur diyorlar. Öyle şu kadar limitim var. Bundan sonrasını vermeyiz. Bir dahaki ay gel öyle bir şey yok. İstediğin kadar nur doldurabilirsin. Şimdiden kabrini pür nur edebilirsin. Şimdiden mahşerini pür nur edebilirsin. Şimdiden cennetini donatabilirsin. Bir Sübhanallah denilen mizanı doldurabilirsin. Sübhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber tesbihini yaptın. Hıras, hurset lehu nehledin fil cenne. Cennette bir hurma ağacı dikersin. 500 senelik gölgesi var. 500 senelik atlı koşturan gölgeyi kesemez. Hadi sahi ya cennet. Ramazan'daki her secdeye. Ramazan'daki gece veya gündüz yapılan her secdeye. Farz namaz, vacip, sünnet, müstahap, nafile. Her namazın, her secdesinde, günde en az herhalde 40-50 secde ediyoruz. Zaten teravih kılan kafadan 40 secde ediyor. Yani Ramazan'da diğer namazlarla beraber, yani sünnet-i müekkedeleri de kılan bayağı bir secde ediyor değil mi? 100'e falan ulaşıyor secdeler. Yani zaten nafileler 12 dedim, vitirlen orası 20. Yani müekked, gayrimüekkedi kılsan 20-20-40. 40 buradan teravih var, en azından 80. 80'de ne var? 160 tane secde var. En az 160-170 tabii fazla namaz kılanlar tabii ki onlar 200-300 secde yapan da vardır yani nafile çok kılanlar. Kuşluğu 12 kılarsa, teheccüdü 12 kılarsa, evvabini 20 kılarsa. Ya evvabini 20 kılana ne müjdeler var ya. Allah malını, canını, her şeyini muhafaza eder diyor. Ömrünü bereketlendir, rızkını bereketlendir. Evvabin namazı. Ben Allah'u levh beyten fil cennet. Bu Tirmizi'dedir. Allah cennete ona bir köşk bina eder. Yani cennette köşkü olan cehennemde ne iş var? Saray cennette kurulmuş. Evvabin namazını 20 rekat kılan. Bak sen teravih kılma Ramazan senede bir kere üşeniyorsun. Millet evvabini 20 kılıyor be. Her günde kılanlar vardır illaki. Ama efendim bu benim ne diyeyim sana benim gibiler belki nadirattandır. Yani 6 rekat kılsan öp başına koy bizde. Efendim 20 rekat kılıyor adam. Men sallâ ba'del meğrib 20 rekaten ben Allah'a lehu beytin fil cennet. Yani Mevla sana limitsiz kart vermiş yani. Limitsiz. 20 rekat evvabin kılana ya bugün de yarın da 6 kıl kardeşim. Dün zaten cennette bir köşk yaptık. Melekler seninle mi uğraşacak? Her tarafı altın gümüş çok masarif gidiyor. Efendim her gün bir köşk, her gün bir köşk. Seninle mi uğraşacağız? Bu kadar Müslüman var biraz da onlara bırak. Deniyor mu? Her gün ben 20 rekat evvabin kılacağım. Kıl kulum buyuruyor. Her gün oruç tutacağım. Sıyamı Davud bir gün tutacağım bir gün açacağım nafile. Bayram günlerinin dışında her gün tutacağım. Tut. Bir şey diyen mi var? Efendim her günün müjdesini alacağım. Sübhanallah velhamdülillah diyeceğim. Kaç tane? Günde 500 tane. 1000 tane. Ne olacak bir tesbih namazında 300 tane okunuyor zaten. Cennette bir hurma ağacı 500 senelik mesafede. Ya 500 senelik mesafede bir ağaç, iki ağaç, üç ağaç. Adam günde efendim 500 ağaç diktirirse 500 senelik mesafeden bu ağaçlara yer mi dayanır ya? 500 senelik mesafede bir ağaç diksen Sultanahmet'ten İstanbul'u da geçer, Türkiye'yi de geçer, öbür ülkelere gider ya. Cennet ne kadar geniş yer ki ağaçları bu kadar fazla da. Tabii. Öyle buyuruyor. Ve yurtillâhu lehu bi kulli secdetin yesûdûhâ fî şeyh ramazân fî bileylin ev neharin şeceraten yesîrûr râkibu fî zillâ kâmse mi'ete âmse melâ akta'a. Beyhakî'de geçiyor bu. Şu an bu limanda olacak yani. Beyhakî'de olduğunu biliyorum da. Gece veya gündüz hangi saatte yaptığı işte kerahat vakti olmayacak tabii. Her secdeye mukabil bir ağaç çıkıyor. Peki ben efendim günde 500 secde yapacağım yani namaz kılacağım. 500 rekat veyahut nafilelerden veyahut da tilavet secdesi secde ayetlerini okuyacağım. Efendim 14 ayeti okuyacağım da okuyacağım 14 bir 14 daha bir 14 daha yap. Mevla buyurur mu ki sen efendim her secdeye 500 senelik mesafede bir ağaç dikiliyor. Cennete ağaç doldu senin yerin kalmadı kardeşim sen biraz secdeyi azalt. Limitsiz kart verdi sana diyorum sana anlamıyor musun? İstediğin kadar zikret, istediğin kadar ibadet et. 3 günde bir Kur'an'ı hatmedeceğim et. 3 günden aşağı kıraata çok müsait olmaz diye pek müsaade edilmiyor. Tabi İmam-ı Azam olursan, İmam Şafii olursan ayrı dava. Bir rekatta da hatmederiz. Hazreti Osman mısın mübarek. Ama normalde biz 3 günden aşağı bir hafta bile çok normal. Ama ben 3 günde edeceğim. Senede ediyorsa adam diyor ben ayda bir ediyorum. Evet. Ben haftada edeceğim. Evet. 3 günde edeceğim. Evet. O kadar beline güveniyorsan, beynine güveniyorsan bir rekatta et. Yani o kadar kuvvetli hafızsan bir rekatta et. Ben ne yapayım sana? Mevla der mi ki kulum ibadeti gevşet. Vere vere bitti yahu hazinelerim tükendi. Buyurur mu? Haşa. Hatta sahabe-i kiram bunu da sordular ha. Bu da şimdi böyle bu konuşuyorum da rastgele konuşmuyorum yani. Dediler ya Resulallah iden teksiru kusuruna. Yani şu ameli yapana bir saray. Her tuğlası altından. Bir tuğla altın, bir tuğla gümüş olan cennetler de var. Cennetül me'va küllâ minezzeb. Me'va cennetinde gümüş de yok. Hepsi altından. Şu dünyaya bak ya. Bir iki kilo altını vur be. Bir bilecik için birbirini öldürüyorlar, kesiyorlar. Ne fukara yeri bu dünya. Cennet ne kadar zenginlerin yeri ya. Dediler ya Resulallah bu kadar O zaman biz her kıldığımızda, her secdemizde, her Sübhanallah ve bihamdi dediğimizde bir hurma dik, bir ağaç, ağaçlarımız çoğalır, köşklerimiz çoğalır. Bu sayısız oluyor yani. Buyurdu vallahu ekser. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah Teala siz ne kadar çok yaparsanız Allah'ın hazinelerinde daha çoğu var. Sevabı, sevap bakımından Allah-u Teala'nın hazinelerinde sizin amelleriniz onları yetişemez ki. Sizin amelleriniz onları tüketemez ki. Ne buyurdu? فَوَاللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهَ اَتَّى تَمَلُّ Allah'a kasem ederim. Siz bıkmadıkça Allah bıkmaz. Yani yine ibadetten yorulan siz olursunuz. Siz yorulmadıkça ibadet yapmaktan, oruç tutmaktan, zikretmekten Allah yorulmaz. Sevap vermekten, köşk yapmaktan, saray yapmaktan Allah-u Teala senin benim gibi efendim mimarla, mühendisle mi uğraşıyor? Kalfayla, çırakla mı uğraşıyor? Efendim, beton firmasıyla, ondan sonra sıvacıyla, boyacıyla mı uğraşıyor? Kün ol buyurduğu anda, fekün, her şey oluyor, bitiyor. Onun için çok kazanmak lazım. Burası kazanma yeridir ya. Nur burada dağıtılıyor. Sana şimdi efendim buyuruluyor mu ki sen şu kadar nur kazandın. Ondan sonra biraz yeter tamam ya. Biraz da millete bırak. Senin nurun çok arttı. Her yeri kapladı. Nasıl ki zulümatün bazı fevka bazı. Birbirinin üstüne binmiş karanlıklar var. Nurun ala nur. Nur üstüne nurlar da var. Ama yehdillâhu li nûri men yeşâ. Allah nuruna dilediğini hidayet eder. Nuru nedir? İslam'dır, Kur'an'dır, Ramazan'dır, teravih'tir, bayram namazıdır, zikirlerdir, tekbirlerdir. Hey gidi kardeşim, benim dergide yazdığım o zikirleri, bayram gecesini ya, işte anlatacağım yarın inşallah, kaçırmayın 7.30'da inşallah. Ondan sonra o ibadetleri, o ibadet, tesbihatı yapsanız ne kadar nur kazanırsınız değil mi? Onun için münafıkların nuru söndüğü zaman, dönün de biraz da bize bakın ey Müslümanlar. Sizin ışığınızdan biz de yolumuzu görelim. Hep sağınıza bakıyorsunuz. Biraz da solunuza bakarsanız bizim oraya ışık gelir de belki önümüzü görürüz. قِيلَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا Hadi gidin dönün dünyaya gerinize. Nurunuzu orada arayın. Nuru biz dünyadan aldık. Nereden aldık? Bak şimdi bu rivayette ne buyuruyor. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a ne buyurdu? İnni ataytu ümmete Muhammedin nurayni key la yedurrum zulmetan. Ben Muhammed ümmetine sallallahu teala aleyhi ve sellem iki nur verdim. Bizim ümmete. Niye iki nur verdim? İki karanlık onlara zarar veremesin diye. Demek ki nur yoksa karanlık kaçınılmazdır. Karanlık varsa cehennem kaçınılmazdır. Çünkü cennette karanlığın işi yok. İki karanlık zarar vermesin diye iki nur verdim. Fekale Musa men nurani ya Rab. Musa Aleyhisselam sordu. Musa Aleyhisselam bizim ümmetle ilgili çok vahiylere muhatap olmuştur. Ve biz bizim ümmete verilen faziletlerin birçoğunu Musa Aleyhisselam'a gelen vahiylerden öğreniyoruz. Tabii ki bu hep hadis-i şeriflerde, rivayetlerde bize bildiriliyor tabii ama Musa Aleyhisselam döneminde Mevla ile bu münacat olmuş. O iki nur nedir ya Rab? Kaleten nuru Ramazan ve nurul Kur'an. Bir Ramazan'ın nuru, iki Kur'an'ın nuru. Ramazan'ın nuru, Ramazan'ın nurunu kim alabilir abi şu anda? Oruç tutmayan nur alabilir mi? Özürsüz, mazeretsiz. Efendim, teravih kılmayan Ramazan'ın nurundan istifade edebilir mi yani? Tabii ki farzını kılıyorsa, farz orucu tutuyorsa eder. Bir nisbidir yani. Ama teravih kılanın nuru kat kat. Bak şimdi kaç ampul var? Bilmiyorum işte 50 ampul mü var, 100 mü var, bilmem ne mi var. Bir de var böyle efendim öyle bir aydınlatıyor ki projektör bilmem ne diyorsun. Milletin gözleri kamaşıyor. Her ışık bir midir yani? Onun için ne kadar Ramazan-ı Şerif'te ibadet ve zikreder o kadar nurunu Allah ziyade eder. Kur'an nuru. Sen Ramazan'da Kur'an'ı eline almamışsın. Diline almamışsın. Efendim, bir ayet okumuyorsun, bir ihlas okumamışsın, bir Fatiha okumamışsın. Ya sen de Ramazan'ın nurunda ne alakan var ya? Onun için iki nur verdim. İşte Ramazan'la Kur'an'ın irtibatı, Kur'an'ın Ramazan'da indirilmesi, Kadir Gecesi'nde inzali. Bütün bunları cem ettiğimiz zaman ne oluyor? Efendim nurlar katlanıyor. Fekale Musa, o zaman Musa Aleyhisselam sordu ki ve ma zulmetani ya Rabbi. Peki o iki karanlık hangisiydi ki onlara zarar veremesin diye o Ramazan'ın ve Kur'an'ın nurlarını verdin? Kale Teala Mevla buyurdu ki zulmetül kabri ve zulmetü yevmil kıyameti. Biri kabrin karanlığıdır. Kabirde çok zifir karanlık var yani. Kabirde adamın mezarına elektrik bağlasan, floresan çeksen, lamba yaksan karanlık gitmez. Çünkü kabirdeki karanlık ruhadır. Bedenin gözü görmüyor ki bu lambadan faydalansın. Şu anda ben burada uyusam bile ışık var mı yok mu anlamam. Sen benim gözümün önüne böyle bir şey getirsen, şöyle kağıdı geçirsen, ben burada uyuyorsam ne göreceğim? Gözüm açık değil ki. Ölünün gözüne ister projektör tut, ister mum tut, isterse de ölüyü karanlıkta bırak. Hiç der mi ki ben karanlıkta kaldım ya lamba için? Demez. Onun için kabirdeki karanlık manevidir ve ruhanidir. Allah o karanlıktan muhafaza eylesin. Ve kıyamet gününün karanlıkları. Demin anlattım ya hadis-i şerifte. Ayet-i kerimeler okudum ve Tahrim suresinden. Münafıkların nurlarının söndüğü zaman. Efendim bize bakın da ışığımızı görün dediğiniz zaman. O karanlıklarda Ramazan ve Kur'an'ın nuruyla Habibimin ümmetleri aydınlanacaklar. Ve cennete girene kadar karanlık yüzü görmeyecekler. Cennete girdikten sonra zaten tamamen nura gark olacaklar. Allah cümlemizi bu müjdelere nail eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem.